जिंदगी के गुब्बारे ने कैसा अंबर छू डाला, तारों का रंग पीला है और चांद का है काला काला। घर से एक दूजे की शक्ल पे अपनी ही कहानी पढ़ते हैं, एहसासों की सीढ़ी में रोज अटकते गिरते हैं, फिर उम्मीदों की टहनी पे नए गुल खिलाती है। जीने की खातिर फिर से यूं नए जुगाड़ बिठाती है। दुख की वो सौगातें सहमी सहमी सी है, क्यों जाने क्यों वो रोई है, अनजाने में ही सबने असली दौलत खोई है। दिल को दिल की कहने दो, अपने रंग में बहने दो, जोड़ तोड़ कुछ भी कर लो, प्यार को प्यार ही रहने दो। है बड़ा ऊट पटांग है, बड़ा ऊट पटांग है, सब सक सकांग फूट अटांग है।